ไอ้เรื่องเกะกะระรานนี่ไม่เอาแกมีลูกมีเมียแล้วแต่วันหนึ่งปรากฏว่าควายสองตัวของแกโดนขโมยมันลักเอาไปตามหากันวุ่นวายก็ไม่เจอตามหากันข้ามวันข้ามคืนก็นึกว่าคงจะไม่ได้คืนแล้วแต่แล้วบ่ายๆวันต่อมาก็มีคนมาส่งข่าวว่าควายน่ะอยู่ที่ป่าดงไพรหลังหมู่บ้านใครมาบอกก็ไม่รู้จักเพราะเป็นคนแปลกหน้าเขามาบอกแล้วก็รีบเดินหนีไปเลยตามไปดูก็ไม่รู้หายไปทางไหนรวดเร็วจริงๆแต่ไม่ว่ามันจะยังไงก็ตามทิศเมฆก็ไปดูเมียก็วิ่งตามไปด้วยก็ไปเจอควายสองตัวจริงๆไม่มีคนอยู่หรอกควายผูกเอาไว้มีร่องรอยว่าคนเนี่ยเพิ่งจะเพ่นหนีกันไปมีก้นยามวนใบตองไฟยังไม่ดับเลยควันยังกรุ่นๆอยู่ด้วยความดีใจสองคนกับเมียก็จูงควายกลับบ้านหลายวันผ่านไปก็มีข่าวแว่วๆว่าคนที่ลักควายเนี่ยไม่ได้อยู่ไกลมากมายเป็นพวกทิดจ๊อกแหละไม่ถูกกันมาก่อนไอ้เรื่องวัดที่นาทิดจ๊อกหาว่าทิดเมฆน่ะรุกที่นาก็เลยโกรธเคืองกันมากทิดจ๊อกแค้นก็เลยชวนขโมยควายทิดเมฆไปก็ว่าตั้งใจจะเอาไปขายแต่ทิดเมฆตามไปเจอซะก่อนทิดจ๊อกก็หาตัวคนบอกที่ซ่อนควายอยากจะฆ่าซะให้ตายแต่ไม่มีใครรู้ว่าคนบอกข่าวน่ะเป็นใครทิดเมฆน่ะปลูกกล้วยเอาไว้เยอะที่หลังหมู่บ้านทิดจ๊อกเจ็บใจก็เลยเอามีดไปฟันต้นกล้วยไปตอนค่ำแล้วฟันถล่มระเนระนาดไปหมดแต่เขาเล่ากันว่ากำลังฟันฟันอยู่ก็มีใครคนหนึ่งเป็นผู้ชายเสื้อไม่สวมนุ่งผ้าผืนเดียวแบบคนโบราณอยู่ๆเขามายืนขวางไม่ให้ทิดจ๊อกฟันต้นกล้วยทิดจ๊อกโมโหมากก็ถามว่ามึงเป็นใครกันวะคนนั้นก็บอกข้าเป็นผีทิดจ๊อกก็บอกไอ้บ้าหลีกไปผีบ้าเลยทุกบุฟันหน้าแหกนะคนนั้นก็ไม่หนีแถมยังบอกว่าข้านี่แหละเป็นคนบอกไอ้เมฆว่าควายมันอยู่ที่ไหนเท่านั้นเองทิดจ๊อกได้โกรธจัดโอ้เจอแล้วไอ้ตัวดีเอามีดดาบฟันชับเข้าไปที่คอคนนั้นปรากฏว่าหัวหลุดไปเลยแต่มันน่าแปลกมากหัวขาดแล้วมันก็ยังเอื้อมมือมาหาเขาได้เอามือมาบีบคอเขาทิดจ๊อกนี่ร้องลั่นให้คนช่วยผีมันก็ยิ่งบีบหนักขึ้นทิดจ๊อกถึงกับทรุดหวบลงกับพื้นทิดจ๊อกหมดสติไปมารู้สึกตัวอีกทีอยู่บนบ้านตัวเองญาติพี่น้องพยาบาลกันอย่างวุ่นวายเขาก็ถามว่าเขาเป็นอะไรไปก็ได้รับคำตอบว่าเขาเป็นลมเสร็จแล้วมีคนนุ่งผ้าสีแดงๆอุ้มพามามีคนจำได้คนนี้แหละที่เป็นคนบอกข่าวควายอยู่ที่ป่าดงไทรให้ทิดเมฆรู้ทิดจ๊อกได้ยินแล้วตัวสั่นเลยร้องลั่นบอกนั่นมันผีนะทีแรกทิดจ๊อกก็ปิดบังไอ้เรื่องที่ทำไม่ดีมาแต่สุดท้ายก็ค่อยๆเล่าว่าเขาเป็นคนลักควายทิดเมฆเองแหละเพราะแค้นใจไอ้เรื่องทะเลาะกันแล้วก็จะไปโค่นต้นกล้วยให้หมดก็ไปเจอชายท่าทางแปลกประหลาดคนเนี้ยก็ไม่มีใครรู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครทิดเมฆเจ้าของควายก็ไปขอบคุณคนคนนั้นถึงเขาคิดว่าเป็นผีแน่ๆไปที่ป่ากล้วยแล้วจุดธูปบอกเล่าให้รู้ว่าซึ้งในน้ำใจที่ช่วยเหลือปรากฏว่ากลางคืนเนี่ยนอนหลับผีมาเข้าฝันบอกว่าเป็นผีที่เฝ้าอยู่ในป่ากล้วยสงสารทิดเมฆที่ควายหายก็เลยบอกให้รู้เป็นดวงวิญญาณเก่าแก่ที่เฝ้าสวนกล้วยอยู่ทำนองจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางอย่างนั้นแหละนะเห็นไหมเนี่ยคนดีผีคุ้มจริงๆคนทำดีเนี่ยผียังเห็นแม้ว่าคนยังไม่เห็นก็ตามก็ต้องทำดีเอาไว้ให้มากๆนะทิดเมฆก็เลยนับถือผีตัวนี้เรื่อยมาเส้นไหว้อยู่เป็นประจำผีก็ให้คุณช่วยคุ้มครองให้สวนกล้วยรอดปลอดภัยจากคนพันข้างฝ่ายทิดจ๊อกก็เลยไม่ทำอะไรทิดเมฆอีกอ่ะเพราะทำไม่ได้แล้วนี่ผีอยู่ข้างทิดเมฆอ่ะนี่แหละเรื่องของผีปากกล้วยที่ป้าช้อยแกเคยเล่าให้ลูกหลานฟังแล้วก็สอนลูกหลานอยู่เสมอว่าให้ทำความดีเป็นคนดีนะผีสางเทวดาจะช่วยคุ้มครองไอ้เรื่องผีผีสางมีอีกเยอะสมัยก่อนบ้านเมืองไม่เจริญกลางคืนมืดน่ากลัวก็คนโดนผีหลอกกันเป็นประจำก็ว่าได้สมัยนี้บ้านเมืองสว่างสวยไปหมดผีสางบางทีก็ต้องหลีกหนีเข้าป่าเข้าเขามันเปลี่ยนไปตามกาลเวลาครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับสมัยก่อนโน้นแถวอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรี ละแวกนั้นยังไม่เจริญเลยลุงของคุณเกษมนี่แกอยู่ที่นั่นมีลูกมีเมียตั้งครอบครัวอยู่แถวนั้นทำไร่ไถนาก็ยังใช้วัวใช้ควายอยู่ตกกลางคืนก็มืดมองอะไรก็ไม่เห็นต้องใช้ตะเกียงไฟฟ้าก็ยังไม่มีหรอกชาวบ้านยังอยู่กันแบบคนบ้านนอกคอกนาแท้ๆมืดค่ำก็เข้ามุ้งนอนกันแล้วไม่เหมือนสมัยนี้ที่นาของลุงเนี่ยแถบหนึ่งเป็นดงต้นสแกแถบหนึ่งเป็นท้องนาต้นสแกนั้นก็เอาไว้ทำฟืนเผาถ่านเวลาที่ลุงไปทำนาแปลงนี้ทีไรลุงก็จะรีบกลับบ้านตั้งแต่ตะวันยังไม่อ่อนแสงเรียวทิวไม้เพราะถ้ารอถึงเย็นแล้วมันจะมีเรื่องน่ากลัวเกิดขึ้นทุกทียิ่งมืดค่ำเนี่ยก็ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยแกไม่เคยเห็นตัวผีที่มันหลอกอ่ะเพราะว่ามันหลอกเป็นเสียงเหมือนม้าวิ่งกันอยู่ในดงไม้อ่ะแหละทั้งที่ละแวกนั้นไม่มีใครเลี้ยงม้าสักบ้านเดียวแต่แกมักจะได้ยินมันทุกทีที่แกอยู่ในนาแปลงนั้นถึงเย็นถึงค่ำทีแรกป้าก็เล่าให้คุณเกษมฟังคุณเกษมก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งจนได้ฟังลุงเล่าจากปากของลุงเองถึงได้ปักใจเชื่อว่ามันเป็นความจริงลุงเล่าว่ามีอยู่วันหนึ่งแกมัวแต่เร่งมือจะให้งานมันเสร็จก็เลยช้าไปหน่อยกวาดป้าขวาตามองไปทั่วแถวนั้นก็ไม่มีคนอื่นอยู่เลยเขากลับกันหมดแล้วลุงก็รู้สึกเปล่าเปลี่ยวเข้ามาทันทีก็รีบเก็บจอบกับกระบุงเพื่อจะกลับบ้านยังไม่ทันจะก้าวขาแกก็ต้องชะงักเพราะว่าได้ยินเสียงคึกๆเหมือนกับฝูงม้ากำลังวิ่งกันอยู่เสียงนั้นมันดังมาจากดงสแกแกมองไปยังดงไม้ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยมันมีแต่เสียงลุงก็รู้สึกกลัวมากรีบจำอ้าวอ้าวกลับบ้านเล่าให้ใครต่อใครฟังเขาก็พูดกันว่าลุงน่ะโดนผีหลอกเข้าไปแล้วไม่แต่ลุงที่โดนหลอกคนอื่นๆเขาก็โดนกันมาแล้วเขาเชื่อกันว่าแถวๆนั้นน่ะก่อนโน้นคงจะเป็นที่เลี้ยงม้าหรือว่าที่กักม้าเอาไว้เป็นฝูงๆแล้ววิญญาณม้าที่ตายไปมันก็คงจะยังอยู่แถวๆนั้นแหละอาจจะเป็นสมัยเกิดศึกสงครามรบทัพจับศึกในสมัยโบราณโน้นก็อาจจะเป็นไปได้อยู่มาวันหนึ่งลุงเข้าไปตัดไม้ในป่าสแกจะเอามาทำฟืนไว้หุงข้าวต้มแกงแกไปกับป้าไปตอนเช้าๆก่อนเพลแกก็ช่วยกันตัดไม้อยู่ประมาณสักบ่ายโมงก็ได้ยินเสียงคนคุยกันเสียงพึมพำพึมพำลุงกับป้าก็หยุดมือเงี่ยหูฟังพอเงี่ยหูฟังมันก็เงียบไม่ได้ยินอะไรแต่พอลงมือตัดไม้ก็ได้ยินเสียงอีกก็หยุดอีกพอหยุดเสียงนั้นก็หายไปลุงก็เลยบอกป้าว่าคงจะเป็นเสียงตัดไม้นี่แหละมันดังสะท้อนกลับมาเสร็จแล้วก็ก้มหน้าก้มตาตัดไม้กันไปให้เพียงพอแก่ความต้องการระหว่างนั้นป้าก็ได้กลิ่นเหม็นเหม็นมากทีเดียวพอถามลุงว่าได้กลิ่นอะไรไหมลุงที่อยู่ใกล้ๆห่างกันแค่วาเดียวกลับสายหน้าบอกไม่ได้กลิ่นอะไรเลยป้าบอกว่ามันเป็นกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนหมาเน่าลุงก็สายหน้าบอกไม่ได้กลิ่นอย่างนั้นเลยสักนิดป้าบอกว่าเหม็นจนทนไม่ไหวแล้วก็เดินเอามือปิดจมูกปิดปากออกไปจากป่าสแกก็ทำให้ลุงงงมากลุงทำงานคนเดียวเพราะไม่ได้กลิ่นเหม็นแต่ครู่เดียวลุงก็เริ่มรู้สึกว่ามีคนมองอยู่ก็เหลียวไปข้างหลังมองดูก็ไม่มีอะไรไม่มีใครตัดไม้ต่อก็รู้สึกอีกเหมือนคนมองอยู่ข้างๆก็มองไปอีกก็ไม่มีเป็นอยู่อย่างเนี้ยหลายหนจนลุงนึกกลัวขึ้นมาก็เลยรีบออกจากป่าเรียกหาป้าแต่ไม่เห็นไม่มีเสียงขานรับด้วยลุงก็บ่นว่าป้าไปไหนลุงมองหาจนเจอป้านั่งอยู่ที่ชายป่านั่งตัวแข็งทื่อเลยลุงก็รีบเข้าไปถามว่าแกเป็นอะไรไปอ่ะป้าก็มองลุงนี่ตาแข็งทื่อลุงก็ถามเป็นอะไรทำไมมองอย่างนั้นป้าก็แยกเขี้ยวยิงฟันเสร็จแล้วก็ร้องออกมาฮิฮิเหมือนม้าเลยลุงตกใจถอยหลังก้าวหนึ่งแล้วก็ถามอีกว่าเป็นอะไรนะอย่าล้อเล่นไม่ดีนะป้าก็ร้องฮิฮิอีกลุงก็เลยนึกถึงเรื่องผีเข้าก็ถามไปว่าผีเข้าแกหรือไงป้าก็แยกเขี้ยวร้องฮีฮีลุงไม่รู้จะช่วยป้าได้ยังไงมองหาคนที่จะช่วยก็ไม่เห็นใครเลยสักคนเดียวจะเข้าหมู่บ้านไปตามคนมาก็ไม่อยากจะทิ้งป้าเอาไว้ตามลำพังก็เลยเข้าไปหาป้าตั้งใจจะอุ้มป้ากลับบ้านแต่ป้ากลับลุกขึ้นเอามีดไล่ฟันลุงแล้ววิ่งหนีเข้าหมู่บ้านป้าก็ตามมาติดๆตามจนถึงบ้านแล้ว